Maar ik heb die heel joh. Ik zie je putje van. Hij heeft een papa. Dat is er niet. Sannat. Wala yi'ilu dagalul lakum ñaleen yeen ci kay yi bu ngeen di fasé anta ko do ngeen nangu mi ma teetu mo won ci cyan nga ngeen joxoon sey am dara wu ci jigeen nangu lam ko joxoon ci cyan nga du dagan khalali rek la an yakhafa an la yuqima hududullah bu boba fa in qistum an la yuqima hududullah kon fala juna alayhima fi maftabat bi tilka hududullah fala taqtaduha wa man yataddu hududullah fa ulaikum zalimun wolen jël dara ci ndaw si mu taggo joté lul bok nga xamné dafa ciubati te du continue nga na ko nak kon jox ma nangam te ñibbi sa jaban ñent jinne lañ la ko baye won bu fekke mo bëgg su ne ko sa ñoko laaj 200000 ndax ya mom li gisee yef no neex jaay ko yoon waxu la na fokk li nga ko jëndé won dakoy jaay su bëgge bayyi daal 50000 nga wax may bu jëk mu ngi dédé xana mu neex la sam ko naan comme yaay bayyi te bu ngi légui mako mom yo bim ko momé diko jaay 50 la fa jaay man 200 la jaay so mo ne ba so mo ba suñu xalaté nak buñ nekk ci nit bi do ci ñu mëna defante lu baax te sey dafa xat motax bu ci jexé rek daga santé ndax lu ko moy season to new season ke gaay ñu rek gaay ñu rek mom la waxaan di wax fa ci kalam ñi ñi ra sam khafat min dalaha nuzusa so xamé na dem nga ba légui bo ñaané pétrole ñu na awmako bo ñaané saabu ñu na awmako lo ñaan ñu gantu la te bu jëk bo ñaanaan ñu joxañ le mbubu ñu ne la dem ca amna lu feñ ndaw fi bu fekke loko sant mo ne moluko ya ma adlo won ay jide loko sant mo ne moluko dañ ni dal di xamné ñal commencé na mu boba nak ndaw si na la am li te bama fofu rek la yoon nango nga jël daram mu dem yoonam libar nga libar la am yaqafa an la yuqima hududullah fa in qiftum an la yuqima hududullah kooku jotante day dal di dagal la tilki hududullah jamm yalla taxaw taxawu len yok sutu ni abdu billahi fa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum fa nafa lahu min wajala ni non la at-talaq marratan ndaw so ci la demir je delu in talaqaha ngeen jeukar dolli na benen ci ñaar nya fala ta'illu dotul dagan lo ñal wa joju min ba'd gina tab ñettel ga ata tan ki ha dal bet fekke ndaw so soy jeen jeukar khayru jurul ji wax wax momu le mom neena ibnu muhayyib amna ko indi riwaya ne bo fasse jabar kenen tak ko al khair ji rek dina doy ni soxna tudd waye dafa wuté liñ ma wuté ak abis mom dane fuk ke daam wala yaqaw bi ta'lim wala budd min kawni sawj balighan yeke ji do don ku gint enda malik ngir hadith rasul ba munan ata yusiqa hazilatiki وتسيقي حزينته ولا عزيلة للسبي ندعو تنغى خمنا موموم عدس لي ننعو تميمة قفرية قفرية بلتد قفرية بلتد وكانت متفزجة بابن عميها لانك ما ينجكر بنحرفات قرهي ak mom law ci ci bëpp mo ñëw ne rasulullah inna rafa'ata sama doomi ni jaay jooji ñu daan wax rafa'ata lu sama jëkkër abbat talaqi daggana sama passek mom fatawattu masay ni abdullah ibn wabayri ni mayma abdullah ibn wabayri may nako jebele wa inna ma'ahu mithlu qubbati thawb fatawa sama rasulullah sama jeuker dafa tof ni mayma ko wax bay ibn subayri way bu nako jebele lama fek mo yor ko dafa melni sagar bu toy ni bi dal di muñi fofu lañu jëlé hadith né hadith bi ci lañu jëlé né ci li nabi na la tontu do ci lañu jëlé né ndaw da soy ji du wër ci tur amul waxale nabi ne ko atri dina an tarji'a ila rafa'ati dafa melni da nga bëgg delu sa jëkër ci dëkk bi la duma atayfu qazilatik wa tusuqi azilatuh ni ñen maw mëna delu mukk lu ñun nga am jëkkeer jo xam dina ñam fat lam nga ñam ak lamam la di ñen and di ñen seen wama ka wa muddatan mu dem na men suma ja'at thaniyan li rasulillahi muddelu ci wat ci med wa khalid inna mazzani wa saqat minhu wa saqa minni muddelu ci nabi la nga waxon amna مصنع فقال الله رسول الله النبي نقول إن قولك الأول كذبك لانا فقوم جيكا جيلا فنو فقوم جيكا جيلا عندما فك ممني فقر بطوي نينا برانجا من دلو شواجي من لان لانجا لان تنجن يون الله لان تنجن فقوم جيكا جيلا فنو فجاءت لصديق في خليفة مطوك وسيد أبي بكر فنبي جينا دينا سيد أبي بكر فالو مدنفا وقال له مثل ما قال رسول الله موخ أبا بكر لم يقل النبي فقال لا إني سئت مجئك لرسول الله وكلمك له لا ترجعين من سكنا فأفر لغين يوشي نبي كرر بكلام معنغ فالله ينتم تنتم منغفا لو دلو شواجا كنتني دي دند باب عمر بي مدن في أبا بكر فجاب مدن في عمر بابا بكر زي ما دمت عمر فجاء الأمر فخلافته فقال له كذلك موقع رول موقع جك داية فقال الله أمرنك إن هدت لرفاعتي رجمتك فقال الله تسجك الزوج لتري ناو دنا على جنب غبي أمر وانك تنقلون فقال الله تسجك أي أمر أمش قال بعد سيدين modi jeuker jo xamne dalay tak sey bu weer nan dem ci sey bu weer modi kila wa kila may wa la may modi ni ngay may bu mew sa los modi ale je ni def ci yow yon daganal ko modi sey def ko so so so so so so may guer amé lal guer am lal guer moy ki teddegé fokk mu mesur ki teddeg yoy tam fokk ngeen joté be am lu genn ci mom am lu genn ci yow su ko defé bu né na fassé na la nga tok ñetti addu man la jëlat waye li lu ci daxu ba da saw jinn loto ko tuddu baade yego lay duggu te baade yego yon du ko nangu ndega bu ko lafa fa intalaqaha dabir jangu demi ci tan fasa won ñaari fasa salata aynu dotul dagan lo ñe jekeram min ba'du ginaw ñu tel tabbi ata tan ki ha ban bete ko takke sawjen jeuker khayruhu judul jawan fa in talaqaha yikir joju ko mu je tak bu ko fofé posé mo dox fofa nak fala janabatu ay alayhima ndaw se jekkum di jekk je an yataraja ñu delu wat in sana ndem yaakar nañ ni an yuqima dara ñu mëna doxal ududallahi rabbi yalla bi wa tilki li male netti ci sey ak payele passé ududallahi moy rabbi yalla wa yubayyin hadana ka leral li xawmin ñeel aw nit ya'lamuna ñu xam na dañu setantal yukuri yalla waxal isa tamaqtum dem fofu ngeen nisa ajabar faballaqna bañu jegeñ ngay wax faballaqna bañu jegeñ ajelo wona jexal sen dab ah fayu ligil ndem do passé mo dox tam su ko wona jeli len te bi marofum ci ñakate tawat wala nga bayyi e de di jeex aw sari wona wala ngeen bayyi len bi marofum ci nopi wala tam su ko wona bu len len fayu ligil dira ran gir fayentuku ngir fayentuku lol law ci de bala mako bayyi dina xawat de li taxtado ngir ngeen jiggi dayo ci togn wa ma ñeppal ko def na saliko lool defa ci jigeen bu bëgge agal nga jëli waat ko mu toge nga fa sawaat ko ngir rek soxora ko fa khassalama toy gëna so boppam ndax dumay ci koom lay dal wala ta xiso bu leen jappe ayatullah ak yalla yi uswan kam law appa وَاذْكُرُوا فَتْلِكُ النِّعْمَةَ اللَّهِ خِيرٌ يَلَا عَلَيْكُمْ شِيْرٌ مَيْ إِسْلَامِ وما أنت لك لن يغنى علي غايف عشي منك علي كشي منك تالي في القرآن والإكتمة أك أك يؤيسكم دفن وارلين به شفن تلولو واتقوا رغل الله يالا وعلو من خمد إن لا نكا لألي من خمد بكل شيء تلي بلس ليجي باي الله وخلو خطما جكر ñu sa talaxtum won dem fofu ngeen ñu sa jabar fa ballaxna bañu jëgëñ ajëla won seen bëkkam agal xëb ñu ñëw di xëb di fayeli yeen baay yi fa la taw du lu na bu leen leen galan koor nako do ko mala ko delo mu bañ nako yalla tere do ko ñëw di mom an yeen ki ana ci delo leen aswaaju won na seen jëkër yi leen di fayeli bu leen def lool isa tara baaw ndem jëkër ja jabar ja d'accord nañu baynahum bil ma'ruf salika te ki la rafayeli te mu bëgg ndi jëkkëram yu asu lepp la loo xam ne dina xuppe ak moytandikom bi ci defam man kaana képp ku nekk ne minkum ceen yowmi ne diggam billaay ci yàlla wa yowmi akbar bal aqariba da ji mucc salikum bàyyi loolu askaa moo gën a woyof lakum ñel leen askaa moo gën lakum ñel leen wa abxaru moo gën a ni ragal yàlla moo gën a laab ci ñeneen yàlla walaaw yàlla yàlla mu xam ne li ci dënn yi wante ngi allah taala moo na xam leen mu jug mbir yi waaw na nañu sabab bi nusuli bi ku ñuy wax meqal ibne yazi moom la goroom fase woon jabar jëmi la tulandoo si tuddoon xaasim ibne ëd bii moo ko doon dañ ci fasab yi saa boobu nag mooy càmmiñam yuboowu ñu mu ñëw di ko fayali mu bañ yàlla nag na leen ku ci fase ci jabar di ko fayali te ñu bëggante bu kilifa ya bañ yëpp day am de liman araab walwalidaat jeeg jëbi nampal seeni doom yurdiana nañu kontene ci nampal ga la yurdiana danañu nampal awlaaduna seen doom xaawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk ñaari at yu mat sëkk lay doon ñaar fukkiweer ak ñeen fukkiweer ak ñaar mooy at fukkiweer ak ñaar mooy at moom la jigéen war a nampal ndem bëgg naa nampal ba matal li man arada ñeel kaana mën a am yëttiba mu mëtal sëkk rabaatan nampalam dañ ko fase wala dafa wësin wala dafa tàggoo di nampal kooku ñaari at lay nampal ñaar fukkiweer ak ñeen biir boobu nag wa alal mawloudi ñeel na ka ñu jural loo ñëw ko doom ji ki jur doom ji kooko moom la war risquna risquhunna seen dund wakasutuhunna ak seen càngaay waaye mu ngi ko joxe nag bil maarofi kenn ko laay kattanam la tukallifu deful togg nafsun jimma illa wus'aha ndarelu du tok dolem la tabara yon du lor walidatun ngay ni wala bi ha ni tabu bi mo jur dom ji rek fogg ni force ko mu nampul ko du ko fay wala mauludun bayit bin ko lor du wala di ni tabu bi mo jur dom ji rek fogg ni tek lu mu mun dedet kenn ku ne dal nañ ko tek lu mu mun wa ala al waris yel nak dom na bay musul salika pe ga bay waro na fay sa dom buñ koy nampal ya ko wara fay so de ko la wara don na dom di ñu nampal kon dom di feel bopam wa ala waris yel nak dom nampal musul salika la waron bay fa in arada dom jugo nañu fi salan faral lu jitu ñaari at legui ñaa aw leñu la waxon way legui dañu décidé faral xala bi an para din ci jugo min uma ci ndey ak bay rek so wurin ak diso min uma lu jitu ñaari at wa ba fala juna de dakara li ma ci ñom ñaar lañu defante min arattum dem da ngeen nar yeen bay an tasardu fako nampolo awladukum sen dom sama dom dama ko baye ndeyam mu nampal ko damay fey ko ko nampal fala juna alaykum ayun waye nak iza sallamtum dem dogu ngeen ci jox ngay nampal ma ateetum a jebal ngeen len ma ateetum la ngeen d'accord ñom ci jox len ko bil ma'ruf andak tay bakkar wa taqara galen la yalla wa ala mo xam len la inna allaha baram bi musirun aji denji kum fa la bima tamalu ci li ngeen di liggey bu deg bëcc nañ dem ci tiñ bañu nañ faté wala seen jëkkeer yi nga xamne yu tawaffawna jël nañ seen bakkan ñun kum ci yeen dior ñi di julit ta bañu deew yawruna ñu bayyi gannaaw aswajan ay jabar jabar yoyu lan yu tarabasna nañ diju ñu bi an bu seen ci seen bakkan ñak seen nañ ko def ñaata arbaati asurin ñeenti weer kepp wa asran ak fukki fan fa iza balaxna leen jeex na jëlewuna seen dat fala juna de bakar alaykum ci yeen kilifa yi fi ma faal ci lépp lu ñu def fi am fusina seen bopp ci mbiri taar bin maaruf ci taar boo xam ne yoon nangu na ko wallaahu yàlla xabiru ndañ ne kumpu dima tabloon ci li ngeen di liggéey wala juna alaykum ci yeen fi ma rabtum min qisbat nisha far yi nga xam ne dañu fekk koy tënji ñu di ko wax waxinu nopp naa la te tënji gi àggagul baate yu bal naa leen ko aw ak nantum wala nga nopp ko te bañ koo wax te fekk àggalagul it nopp googu jéggal naa la ko aw ak nantum wala ngeen nëbba nobee gi fi am fi si comme seen mbopp jéggal naa leen ko li tax nañ ma jéggal ci wax dama xam ne ci nubbi lu yàgg yàgg andi ma xam na ne laaw yàlla annakum naka yéen ñu nëbb nobel gi lu mu yàgg yàgg fa taskiruuna wun na di ngeen ma sa wax carrément ne dama la bëgg moo tax ci nëbb ma baal ko ko lépp loo xam ne iraab moo di gaaral borom saraaba ñu wax naan mu ngi debe ni nga naan kuy tënji innaki la jamilatun billahi ya rafet ak di ko wax naan waman yajib misliki fii ku amoon ko nun lu yow ak di ko wax naan guruba raakibin fiika aka bari ñu la nopp nee na yooyu yàlla na yooyu mën naa koo baale ak di jël ak di joxiloo pund di saabu ne saabu la jëndeen lii saabu yooyu yëpp iraatla loolu yëpp gaaral ak mbëggeel la maanaam waxuloo ko sigéen ni dama la bëgg waaye léexu nga ko léexu nga ko léexu rawul yaa rafet yow daal sa morom yi yaa ci tax ak góor gu la fekk am sens yée ko amuñ ko mel ni yow yaasa nee ne yooyu yëpp baale naa ko waaw ndax ñu tax ma baale ko tax ma wóor ne li olof di wax muy balaa jëriñ fekk alima law annakum fa taskirunahum li ma bañ mooy muy càpp eddañ leen maye ko nëbb nan nañ jëñ ci sëy bi ba yedd ji mat ak loolu laay bañ walaakin na li fi nekk la tuwaiduhunna bu len digge ñom ak tak sirran ci biir japp edd bi ak ñepp ila an taqulu la ngeen wax rek rek mu ngeen yim ci wax xawlan wax ma'rufun yo xamne yoon xamé ne ne ci dafa bëgg wala ta'simu bu len dogu ak da tan nikayi fa sayba mu am de wax len ba geen ñen te rek di xaar law su nopp akay ibn khabal be te jeexale kitaba dabba ajaluhu daytalum min dem ba kat moy jeex tak wala mo xam leen na anala naka yalla ya'lam qam ma fi anfusikum ni ngeen dogu te dafa gu len ko fasoro moytu len ko wala mo xam leen na anala naka yalla qahur fam ta kon bakar la alimun kulayf li ci yakhdu wala junaa ayun alaykum ci yeen jekeni intalaktumo ndem fa fa ngeen ni sa ajabar jabar jo xamne dañ la ko may lam te musuwu na jitu la ko deg mom aw tafrido wala jot na ko deg mom wajitu ñu wono dawal ko reede tun lu ngeen wara joxante moy ak ak cion ndaw fi dañ la ko may ne mu ibrahim jot ñu wayal ñu wax la la ngay joxe digi bi nga fasse ko wala dañ la ko may nga joxe cion wajitu la ko deg fasse ko fi koko jot la ko deg mom fasse ko koko wa matte on hunna la ngeen leen yobbal ndax jottu leen leena yakal dara digay buñ la ko may jottu la ko deug mom jottu la yakaloko yakaloma ci ndisam waye nak bëgg na ñu nga dalal xel na ngir passé def ci jigen ngeen yobbal leen ngeen buñaleen ngeen jox leen cadeau la muy day ala mosha ñeen na kibari khalif qadru mu jofalu dayak lu dupp dara jam wa ala al muhtar ki neele yit qadru mu jox ay lu dupp dara jam lu tax ma ta am dañ leen koy defal yobbe bil ma'ruf ci ngek haqqan lu ñu saxal la ala al muslimin yal gor ya fasé ka amas la te def ngek wa in talaqtumuhunna min qabl an tumsuhunna atayangi wa qad farantum lahunna farida fa nisma farantum jabar jere dang ko fasé jere ñu tudd jabar jere dang ko fasé jete ñu tudd sen koku dara waru ci lu dun fof loko may mu yobbu walé te ngi nak legi dang ko fasé te jottu le ñu tudd ak nangam ngay joxe nangam ngay joxe te ñu talaqtumunna ngeen fasé ngeen leen min qabl an tumsuhunna yek bi ngeen la tudd ak ñoom te waxal faral tu mbir mom dogalon nañu yow na ñe leen faré de tun ab dok fa nissuma faral tu ngeen na wal li ñu leen dogalon ngeen di joxe ndaw sa ngi may nañ la ko nit ñu tudd cyan nga fasé ko da ngay ut loko may ndaw ci may nañ la ko témer ngay cyan ci la tudd ak mom fasé ko yoon ne dina joxe ngeen na wal li témer muy juroom fuk sinon ni apa pat sama wa wa illa an yahfuna ndare ndaw sa jegal ni man kany kom fasana ma beugutuna dara aw ahwa lazi bi yadi uqdatu nika aw yahfuwa lazi bi yadihi uqdatu nika ndaw sene bal na ko ko na dama ki koporam kom sey bi den wala naaji de dede duma ko jox gen wal liñu waxon yep la ko joxe aw yoppo wala jeggale te moy yok la ci ki nga xamne bi yi nek na ci loxom uqdatu nikahi pasu seyte moy jeukal jeukal yor fasé mo yor fayel mom budé ambar cham du moko jox genn walu ji lepp la ko jox ayu bu ndaw sene yi mom kany kom seyñu lu ma nangu dara am ayu yo intafu ngeen jeggalante ngeen aqrabu mo gëna jëgë ñu takwa jëm ci yiru ragal yalla wala tantaw ñaw ñaw tay bu mu tax ngeen fat fadlu terangal joxon bayna kum seen digënte tay dal and tuñu bu tax ngeen fat dembu yalla na fat liko leen dembu ndaw ci bi ng koy bëgg moba jamono bo ñëwé di jël gënaar yaayam la yalla ñun la kan la dem abbi diwli dem abbi lañu tuddi café defal la café lolu terangal bu tay pa nga fatte ko ndaw ci itam mu patina waji mayena passé ci na ba tay ci kër gi joxe na bi ndebu sa bu ba tay yalla ne wala tam so bu len fatte fa do la tranga di ngeen dan defante bay rek kum seen digeenti nyaaway bu mu tax kenn ku nek fatte sa côté amna fu ngeen ci xol ko lan ci noy bu meuna waxtaan ne ne dafa am baaju amone jabaram diko jabati diko ñaan baat mu bañ diko ñaan baat mu bañ man law sunu ko kon mu jox la li ma la joxo ko baxna la lay xaar mu oku ci xaar di ñu mu gisé dekk la woon man ko may mu sama baat mu bañ témir deum la defon ci man témir baali waaye nako kan nan kat li ma gis li nga may ñaan baat ma bañ da nga defon ci xaar la ci yow waye de xam nga ci teyir ni dama ko laal mukk dan loxo la koy laale man ñaara loxo la am sama loxo lay jor bi yefu ngay ginaar ba tayi ma lekk ko sama loxo cham bi nak buñu sopp def fuma neex mu def ma def ko ci yow te do bañ kon ñaar loxo yi bu ci jël ko priorité ci way kenn ko bi moko laal doxal doxal fasé na la dama defon na tellu non ci way comme dayna na nak do xol passé na la te ko pour na ko mako la la yeen loxo la am ñaar loxo la am bi lek na ci ba ci bo togg ba tay ak giraf tu yak ko nak bi bëgg de li ci def loxo sam bi libéré won ma sama bop bu ñu mësa tuddu bu ma neex lu ngol ko ci auto do bay dama la ko par passé na la moy wala tan so fadal baynakum bu len fatte tarang bi ngeen dan defante ci ngoro do waye rek te le bëgg ya ko rek fo jaaru ci teranga rek fatte ko lu makarimul akhlaq ma ngi degg ala jabdul aziz ci ni te li ben kilifa yeen ñep xam ngeen ko ku jere ñi ci daj malik da fa ñi waxtane makarimul akhlaq ci daj malik di ko mi rafet ñu ko wa jojje takal ko soxla ci do no mbokk mu ko jege xamna tur ñu sax ci ñu ko lu tegg habidu nangen wottuwante wottuwante len ma gis ma non ala salawati ci julli juroom wa salati ak julli ga al usta gëna tamit ci bi julli wala gëdi diggu ñu nañu tak sal ñu ne sugal ñu ne tiba salatu rusta fikru khas ba'da am la at bayan de fi kon amna lu mu lambo lu julli lambo wul li tax ni tudde julli yi mu bok ci bir groupe bi ñu rocci wat ko mom kenn ber ko koku lañ wax lisnab ci xéetu baye lo ko fekk rek bokku ci lok ñoy ñu ngi melni tanasulul malaikatu wa ruh bi ne malaikatu ruh du gën ci malaaka la ah kon nag li tax ñu rocci wat ci bir groupe bi lepp la dafa am lu mu leen gën yowma yaquma ruh wal malaikatu amna sikru khas baada am ak sikru am baada khas ci bayam ci nak anisu ala salawati na ngeen tire seen attention di wattu heure julli yépp ak heure julli bi ñuy wax usta usta nag mu jëna ñu dàkkoo ne mooy takkisaan ndax am na ngëréel yu rëy yoo xam ne wax ko xajul fii waaye maa ngi laa yëgal ne daal jullik suba boo ko sël malee du mën a yóbbu boppam amul présence bu ko yéegal dañ koy gaare ak côté tisbar dañ koy gaare ak côté takkusaan day sëma rek muy dem déret pis ñëw ñu gaare ko côté ñoom ñëpp safaag wetara leen di yéegal safaag wetara ñëwul rek ci la ñuy gaare moo tax ne bi daan wax la wetaraani fi leydi bàyyi bi guddi bu teroo ñuy naa fi la ci jàkk ji te nga naa boo demee kër da yokkaat naa fi la di ilimaan ci safaag wetar bàyyi ko safaag wetaram dem ba nga def yi ngay def ba pare safaag wetar ñu doon mu demandoo ci courier bi moo boo fermé safaag wetar fermé nga sa courier loo defati lañ ko fiy gaare ba ëllëg te mën naa balaa ëllëg nga dee te boo safaag wetar bi moo tax boo bëggee def dara da nga koy yéexe day def lépp di